Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, talán még mondhatjuk a nyár közepéről. Július 29-e van, tegnap az egyre népszerűbb Szabolcs nevűek ünnepelték névnapjukat, holnap pedig ne felejtsék el felköszönteni a Juditokat, azt hiszem a Flóra van. Önök a magyar rádióadását hallják New Brunswick, New Jersey-ből, a Rutgers Egyetem rádióstúdiójából, a WRSU FM-ről. Köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Rozs Ildikó. Elérhetőségeink a rádióban a 88.7 FM-en, az interneten a www.wrsu.org beírása után a Listen Live-ra kell klikkelgetni, amíg meg nem szólalunk. E-mail címünk magyaróra@yahoo.com, Facebookos oldalunk a Rutgers Magyar Rádió nevet viseli. Általában hozzáteszem a bevezetőmhöz, hogy egyedül vagyok a stúdióban a hangmérnök kollégán kívül, aki nem ért magyarul, de most ezt igazán nem mondhatom, mert velem jött Ballai Brigitta. Igen, üdvözlöm a hallgatókat, Ballai Brigitta vagyok, és a mai nap folyamán Ildikó témája kapcsán szeretném elmondani, illetve felhívni a figyelmet, hogy mennyire a környezeti hatása mennyire jobb a zöldségfogyasztása, a húsfogyasztással szemben. Igen, és az én témám pedig a cékla lesz. És itt van velem Bám Tamás is, aki a mai műsornak a zenét válogatta. Szervusz, Tamás! Köszöntök minden hallgatót, örülök, hogy itt lehetek. Nagyon sok jó, friss, magyar zenét találtam a interneten, úgyhogy tele van a táskám C-dúrral és fiszmollal. Remélem, hogy mindenki nagyon jól fog szórakozni. Én a magam részéről biztos. Együtt próbáljuk színessé tenni a mai műsort az önök számára. A mai műsorban a következőkről lesz szó. Néhány helyi esemény ismertetése után mesét hallgatunk, aztán szó lesz a cékláról, ahogy már említettem, majd beszélgetünk a zöldségevés hatásairól. Jó szórakozást! Kezdjünk egy zenével, Péterfi Bori and Love Band, hajolj bele a hajamba! Vigyél messze május, vezessem a felé, szélvédőm a lábam, kezembe sárkané, göndör fürtő fák közt, a szél csak lehelle. Hajolj bele a hajamba, tudod Mostanság a legnagyobb hír az olimpia. Két nappal ezelőtt lejátszották az olimpiai himnuszt, és erről a hírek, magyar vonatkozású hírek, három magyar olimpiai pontszerző a londoni olimpia első napján. Csernovicki Éva judóban bronzérmes, Hosszú Katinka negyedik, Kis Gergő hatodik lett úszásban. Sajnos a szerbekkel szemben a vízilabdázók vesztettek, a mérkőzés 10-14-re végződött a szerbek javára. A következő mérkőzés kedden lesz Montenegróval. A magyar női vízilabda válogatott holnap játszik az amerikai csapattal. A 66 kg-os súlycsoportban Ungvári Miklós a döntőben ezüstérmet nyert Cselgáncsban. Megszületett az első aranyérem is a londoni olimpián. Szilágyi Áronnak gratulálhatunk vívásban. És egy helyi eseményről szeretnék, kérek Tamás. Augusztus 12-én a Lindeni Magyar Kerekasztal Társaság pikniket rendez délután 2 órától, amire minden kedves érdeklődés sok szeretettel várnak. Érdeklődni lehet a 908-241-50-12-es telefonszámon. Lesz innivaló, ennivaló, a zenét pedig Cigány Jóska fogja szolgáltatni. A következő zenénk egy kicsit ezzel a érzéssel lesz kapcsolatos. Halljuk. A kertben két olajfa, idén télen elfagynak a nagy fa. Up. Lovasi András énekelt a Szilva pálinkáról, minden tisztességes magyar filmben kedvenc italáról. És most pedig a gyerekek figyelmét kérem, mert mesét fogunk hallani a szegény emberről és a banyáról, a magyar népmesék sorozatból. A mesebondó Szabó Gyula. Remélem meg is szól egy pillanat. Igaz. Nem. Próbálj. Hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Nagyegény volt, mind a három szerettek volna megházasodni. Mondják az apjuknak, hogy mit akarnak. Jól van, de elég, ha egyszer egy fiam házasodik. Menjetek el, s amelyik a legszebb virágot hozza közületek, az házasodjék meg. A két nagyobbik legény a faluból ki sem ment, mind a kettőnek volt kedvese, hoztak azoktól szép virágbokrétákat. Hanem a legkisebbiknek nem volt senkije, semmije, az elment a faluból, s ment nagy búsan hegyeken, völgyeken át. Egyszerre csak rengeteg erdőbe ér, s rengeteg erdő közepében meglát egy régi palotát, palota körül egy virágos kertet. Há, Istenem, Istenem, bezzeg ebből a kertből vihetnék szép virágokat. Amint így sóhajtozik magában, kijön a kertből egy csúnya vén banya, s kérdi: miért búsulsz, te szegény legény? Mondja a legény, hogy mi kellene. Ha csak virág kell, gyere velem, adok én neked. Azt mondta, ha valami még kell, csak jöjjön ide, majd segítő rajta. Hazamegy a legény a szép nagy bokrétával, de az olyan szép volt, amilyent még emberi szem nem látott. Na fiaim, az öcsétek házasodik. De az idősebb legények addig beszéltek, hogy így, meg úgy, tegyen még egy próbát, hogy a szegény ember azt mondta: jól van, nem bánom, még egyszer próbáljatok. Aki a legszebb kendőt hozza, az házasodik meg. Elmentek a legények, az idősebbek a faluba a kedvesükhöz, a legkisebb az erdőbe a vénbanyához. Na fiam, mi kellene? Mondja a legény, hogy mi? Csak befordul a vénbanya a palotába, s hozott a legénynek olyan szép aranyolajtos keszkenőt, hogy a szeme is káprázott a ragyogástól. Kaptak a bátyja is keszkenőt, de a legszebb az öccsüké volt. Olyan szép volt, ragyogó volt, hogy olyat emberi szem még nem látott. Mérgelődtek az idősebb legények. Addig beszélnek az apjuknak, hogy még ad egy próbát. Hát jól van, menjetek, s hozzátok el a kedveseteket. Aki a legszebb leányt hozza, az házasodik meg. Hiszen könnyű volt a két idősebb legénynek, mind a kettőnek volt kedvese a faluban, de uramisten, hová menjen, merre facsarodjék a legkisebb legény? Kit hozzon ide? Talán bizony a vénbanyát? Elindul a legény nagy búsan, megy az erdőbe, megáll a palota előtt, rákönyököl a kerítésre. Szomorú volt az arca, mint a háromnapos esős idő. Hát neked, fiam, mi bajod van neki? Ne is kérdje, öreg anyám, mi az én bajom. Azt mondta az apám, hármunk közül az házasodhatik meg, aki a legszebb leányt viszi haza. Az itt egyet se búsulj, fiam. Gyere velem a palotába. Itt van egy kája. Csinálj tüzet. A hány láng kicsap a kályhából, annyi boszorkány ugrik ki belőle, de te meg ne ijedj. Csak állj meg bátran a kája előtt. A legutolsónak és a legcsúnyábbnak egy csomó kulcs van a szájában. De csak bátran kapd ki a kulcsot a szájából, mert különben a boszorkányok összeszaggatnak. A többit reád bízom. Azzal a vénbanya elment, a legény begyújt a kályhába, egyszerre csak kicsap egy láng a kályhából, és a lánggal egyszerre kiugrik egy boszorkány. Kicsap a második láng, azzal a második boszorkány, s ugrottak ki egymás után a boszorkányok, hogy szerük számuk nem volt. Kiugrik az utolsó is, amelyiknek egy csomó kulcs van a szájában. Neki bátorodik a legény, odakap, kirántja a kulcsot a boszorkány szájából, s én halljatok csodát. A vén panyából egy szépséges, szép leány lett. Nézi, nézi a legény, szeme szája tátva maradon a csodálkozástól. A sok boszorkány mind eltűnik a szobából, s jönnek helyettük szép belső leányok, inasok, s mindenféle udvarbéli emberek. Ugye csodálkozol, te legény? Az Isten vezérelt ide, mert én elátkozott király kisasszony voltam, s az is maradok, ha te ide nem jössz. Jött a falu csodát látni, hogy a szegény legény király kisasszonyt hozott a házhoz. Ott mindjárt papot hívattak, csaptak lakodalmat, hét országra szólót. Nagy kedve kerekedett a szegény embernek, s azt mondta, Isten neki, nem bánom, hadd házasodjék meg a két idősebb fiam is. No. Megházasodtak azok is, kaptak az öccsüktől házat, földet, mindent. Akkor aztán a kisebb legény fölkerekedett a feleségével. Visszamentek a palotába, s még ma is élnek ott, ha meg nem haltak. A Kolmár együttes Folk and Roll című lemezéről a Nashville kedves című számot. a természetes gyógymódokban ma a cékláról tudunk meg igen hasznos információkat. A céklát leginkább ecetes cukroslében ismerjük, pedig nyersen almával összereszelve, kis citrommal, borssal, sóval is felséges. Lehet leves is, desszert is, ráadásul egészséges. A céklával érdemes megbarátkozni. Nem is gondolnánk, de a cékla egyik legfontosabb vitamin és ásványi anyagforrásunk, így különösen fontos a téli és a kora tavaszi időszakban. A libatovfélék családjába tartozó cukorrépával rokon céklát már a babilóniaiak és a föníciaiak is nagy mennyiségben termesztették, a rómaiak pedig megismertették az európaiakkal is. A népi hagyomány annyira bízott gyógyerejében, hogy a dinasztia alapító Nagy Károly elrendelte kötelező termesztését. A középkori Angliában betegek és idősek eledeléül szolgáltak a cékla könnyen emészthető levelei, felénk pedig mindenek előtt a fej és fogfájás enyhítésére szolgált a növény. Mi mindent tud a cékla? A cékla szerte ágazó gyógyhatását a benne található számos vitaminnak és ásványi anyagnak köszönheti. Mindenek előtt sok káliumot tartalmaz, ami hozzájárul a test fiziológiai táplálásához, az izmok és az állóképesség növeléséhez, de ezen kívül gazdag még kalciumban, foszforban, vasban, nátriumban, kénben, valamint az antioxidáns tulajdonságú A, B és C vitaminokban. A céklát a népi gyógyászat is kiváló vérképzőnek ismeri, noha vastartalma nem nagyobb, mint más növényeké. A vérre gyakorolt pozitív hatásait annak köszönheti, hogy a szervezet a céklából sokkal jobban tudja hasznosítani a benne található nyomelemeket. Jó tudni, hogy a céklából készült ital segít leküzdeni a náthát és az influenzát. Céklalével ezen kívül tisztítókúrát is tarthatunk, rendszeres fogyasztásával közérzetünk javulni fog, savtúltermelésből származó problémáink, gyomorpanaszaink pedig megszűnnek. Mivel fogyasztásával elkerülhető a táplálék és a toxikus anyagok hosszas időzése a gyomorban és a bélcsatornában, csökkenti az ebből eredő különböző betegségek kockázatát. Enyhe hashajtó hatása is jótékony lehet. A céklalé. A legjobb, ha a céklalevét gyümölcscentrifugával választjuk el a rostos résztől. Ebből a folyadékból betegség esetén naponta 3x fél boros pohárral ajánlatos fogyasztani. Ez nagyon vicces, hogy boros pohárral mondjuk, míg megelőzésre 2x-3x hetente. Itt van egy recept, gyorsan elmondom, a céklás sajtos zöldségfasírt, amit különösen vegetáriánusoknak ajánlunk. Hozzávalók, egy cékla, 2 sárgarépa, 2 fehérrépa, vörös hagyma, tojás, ízlés szerint, és 20-30 deka füstölt sajt, 2 kanál burgonya keményítő, zappehelyliszt, amennyit a massza kíván, sóbors, petrezselyem, őrölt kömény, zsemlemózsa és olaj. Ezeket összekeverjük, és úgy, ahogy a más fasírtokat zsemlemózsába forgatjuk, és forró olajban kisütjük. Vegetáriánusoknak ajánlom, még egyszer mondom, de a húsevők is szeretik, aki már kipróbálta, azt mondja, nagyon finom, és főleg salátákkal. Ezután most zenét fogunk hallgatni még egyszer, megint, és utána pedig a témához kapcsolódva Ballai Brigitta fog beszélni nekünk a zöldségevésről. Nézzük meg, hogy Szalóki Ági mivel múlatja az időt munka után. Vár valakire, ám s a szívem övé. Ő érte dolgozom sok hosszú nappalon át. Pihen a gyár, pihen a gép, nem kattog a szíve, ha jön a sötét. De mert az én szívem még sincsen vasból, én megyek felé. És most már a konflis lassan oda künn a vén Stefánián, és még néha egy-egy csók is csattan, az se fáj, ha holnap újra indul a gyár. Munka után este felé a nagy műsor előtt Brigitta azt mondta, hogy Brigitta meglepő és megdöbbentő adatokkal szolgált a zöldségfogyasztásról és a húsfogyasztás arányairól. Igen, köszönöm. Lássuk, miért is érdemes csökkenteni a húsfogyasztásunkat. A zöldségek nem csak egészségesek, de a környezet szempontjából is előnyösebb a fogyasztásuk a hússal szemben. Kevesen tudják, hogy az élelmiszer céljából történő állattenyésztés többen járul hozzá a globális felmelegedéshez, mint a világon az összes autó, teherautó és egyéb szállítás együttesen. Az elmúlt években különböző tanulmány készült, amelyek azt bizonyítják, hogy az állattartás kibocsátásai a világ összes üvegházgázainak több mint 51%-áért felelős. Ez számos tényezőből adódik, az óriási mennyiségű takarmánygabona előállításához szükséges energia, az állatok szállítása, a feldolgozása és a hús hűtése is hozzájárul a problémához. Gondoljanak bele, az amerikaiak húsfogyasztása 60%-kal magasabb az európai átlagnál, és négyszeres a fejlődő országokhoz képest. A tenyészállatokkal megetetett gabona mennyisége Amerikában 70%. Csupán 1 kg sertéshús előállításához szükséges kukorica és szója mennyisége közel 7 kg. A mezőgazdaság és állattartás felelős az édes vízhasználat 70-80%-áért. Az Egyesült Államokban a minden célra felhasznált összes víz több mint felét az állattartás használja fel. 1 kg búza előállításához szükséges víz 106 liter, míg 1 kg marhahús előállításához szükséges víz 3350 liter. Összefoglalva, miért érdemes csökkenteni a húsfogyasztásunkat? Az élelmiszerek közül a marhahúsnak, valamint a sajtoknak a legnagyobb a negatív hatása a környezetre. A zöldség és a gabona mint mindig a legzöldebb élelmiszer. Az állattenyésztés kb. 13-szor nagyobb környezetszennyezéssel jár, mint ugyanannyi zöldség megtermelése. De 1 kg marhahús 15-25 kg üvegházhatás okoz gáz kibocsátást idéz elő, ami kb. 10-szerese annak, ami 1 kg csirkehús okoz. Ez azért van, mert a szarvas marhák takarmányok megemésztésével sok metángáz szabadul fel, amelynek éghalad befolyásoló hatása van. Így, ha már csak több baromfit teszünk, csökkentjük a környezeti terhelést jelentősen. Tehát, ha bárki tenni akar a környezetért, mindössze annyit kell tennie, hogy egyszerűen abba hagyja a húsevést, vagyis legalább csökkenti, vagy megváltoztatja az étkezési szokásokat. És végül néhány érdekes adat a húsfogyasztás okozta környezetterhelésről, hát a még inkább kedvet kapna a zöldségek többet között az Ildikó által említett cég a fogyasztásához. Egy hamburger elhagyásával annyi üvegház kibocsátást takarítunk meg, mint ha 200 kilométerrel kevesebbet autóznánk. Ha egy négy személyes család egy héten egy hús- és sajtmentes napot tart, olyan, mintha 4 hétig nem használna autót. Ez hihetetlen. Igen. Én már vegetáriánus vagyok több mint egy éve. Tényleg? És te hogy állsz vele? Én egyre inkább megyek ebben az irányba, tehát egyre kevésbé eszek húst, egyre inkább zöldségeket fogyasztok. És Tamás? Én szintén megpróbálom csökkenteni a húsfogyasztásomat, több-kevesebb sikerrel, megvallom őszintén. Én is tanúsíthatom ezt. Nekem a nagyobb gondom van egyébként a sajtfogyasztással, mivel imádom a sajtot. Uh-huh. És sajtról is el kell elmondani, mit gondolsz? Igen, ez a sajt az egyik a legnagyobb környezetszennyező. Pontosan éppen azért, mert nem csak ugye, tehát az állatoktól kapjuk a tejet, amiből készül a sajt, ezért ugyanúgy etetni kell az állatokat gabonával, és különböző a szállítás, illetve az előkészítési folyamat során is szennyezzük a környezetet. Igen. Érdekes volt, éppen beszéltem kislányommal, aki mondta, hogy a mami főzött neki húsleves, de nem volt benne már hús, és ő is már igyekszik a felé menni, és igen, de is van, aki kifejezetten végén. Úgy gondolom, hogy fontos tudni ezeket az információkat, főleg, hogy Amerikában élünk, és ugye tudjuk, hogy a marhahús fogyasztás igazán jelentős ebben az országban, főleg hamburger formájában, ezért nem át tudni, hogy milyen környezeti hatása van a húsfogyasztásnak, tehát nem csak az egészségünkkel miatt fontos a zöldségfogyasztás, de ugyanúgy a környezeti hatás nagyon fontos. Ezt a cikket, amit most elolvastál, és amiről beszéltél, terjeszteni kellene. Vannak ilyen lehetőségek? Igen, természetesen. Facebookon viszek egy blogot, aminek az a neve maga a profilnak, hogy Zöldfülű Díva, és ott rendszeresen osztok meg különböző tanácsokat, illetve érdekes információkat a fenntartható fejlődéssel, a környezetszennyezés kapcsán. Úgyhogy bárki érdeklődik, az a Facebookon megtalál, és bejelölhet, tehát még egyszer Zöldfülű Díva. Akkor ráhibáztam, és meg fogom keresni magam is, és segítek ebben neked. Most hallgassunk meg egy kabaré, vagyis egy bohózatot. Hát ez a végén nem egészen úgy sül el, de azért jó pofa. Szervusz, Robert! Már nagyon vártalak. Na? Szóval megkaptad. De még nem kaptam meg, majd hónap megkapom. Mi van ebédre? Te mondd, és mennyi lesz a teljes jutalék? 4000 pengő, mi van ebédre? És mit is mondtál, hogy mikor kapod készhez? Majd kedden, mi van ebédre? Igen, akkor szerdán már be is vásárolhatunk. Igen, anyukám, mi van ebédre? Jaj, mi van ebédre? Éhes vagyok. Van nagyszerű tejfeles krumpli leves. Jaj, nagyszerű. Azután pedig kitűnő spenót. Jaj, nagyszerű. És azután pedig remek diós tészta. És hús? Hús? Hús az nincs. Nincs hús? Nincs, fiam, nincs. És mi van azzal a két csirkével, amit pénteken vettem? Élnek. Odakint vannak a Lichthofban. Etetjük őket. Lichthofban? Hát azért vettem én azt a két csirkét, hogy kosztot és kvártét adjak nekik, meg ruhamosást. Hát én meg akarom enni őket, fiacskám. Fúj, te vadállat! Igen, Robert, te egy vérengző vadállat vagy. Hát de miért? Anyukám, mert szeretem a paprikás csirkét, Mokelli. És vett tudomásul, hogy ebbe a házba többé hús be nem teszi a lábát. Kinek kell a lába? A comba fontos, anyukám. Robert, itt semmiféle hús nem lesz többé főzve. Azt akarod mondani, hogy soha az életben ne egyek többé húst? Azt, fiam, azt. Vett tudomásul, hogy én a Bicsérdivel tartok. És hová tartasz az illetővel? A megtisztulás felé. És ezért legyek én életfogytiglan kényszer spenótra ítélve? És ki ez a Bicsérdi egyáltalán? Ez egy vegetáriánus apostol. Már 5 napja olvasom a könyvét. Ó, micsoda új világ, ó, micsoda új tanok. Vett tudomásul, hogy én követem őt, érted? Én követem őt. Hát kövesd, fiam, kövesd. Csak azt nem értem, hogy miért kell nekem lucernát ennem. Robert, hát te is követni fogsz engem. Robert, aki szeret, az követ. Ilyen frázisokkal nem fogsz engem rávenni arra, hogy egész életedben keserű laput egyek. Csak figyelj, emesztetni akarlak, anyukám, hogy én szerelemből vettelek el. Én akkor egy kedves kis asszonykát láttam. Hát, boldog családi életet. Hát, egy szolidan megterített asztalt. És egy kis húst. Jó libacombot, serpenyős rostéval, burgonyával, piros paprikával, jó zsírot, szarával. Te vadállat, és egy ilyen emberrel élek én együtt. Jusson eszedre, hogy amikor ízletes nyúl pecsenyét eszel, akkor azt a szegény nyulat előtte meglőtték. Nem mondod. Azt kívánod, hogy élve egyen meg? Hogy szökkeljek utána cikcakba a mezőn, és úgy harapnáljam? Hiszen a húsevés az közönséges gyilkosság. Az emberek leölik azokat a szerencsétlen állatokat, és arra nem gondolnak, hogy alapjában véve a saját testvéreiket ölik meg. Azt akarod mondani, hogy nekem egy liba a testvér? Nem, egy szót se halljak erről többet, de hús többet be nem teszi a lábát. És mi van azzal a két szárnyassal? Fölneveljük őket. Azt kívánod, hogy fogadjam őket örökbe? De Robert, figyelj, de mit is mondtál, hogy mikor is kapod meg azt a pénzt? Hát kedden, anyukám, kedden. Kedden. És akkor szerdán mehetünk is bevásárolni? Először is szükségem volna egy ernyőre, aztán megveszük azt a szőrmebundát. Azt a melyiket? Melyiket? Melyiket? Amelyiket a múlt héten néztünk a Váci utcában. Na az, hát arról szó sem lehet, anyukám, a spenót meg a szőrvebunt, nem passzolnak egymáshoz. Na de Róberre, hogy jön ez ahhoz? Tudod te, hogy készül az a szőrmebunda? Nem én. Az kérlek alázatossággal úgy készül, hogy veszik azt a szerencsétlen anyaállatot, ugye, a rokonodat, és az élő testből kivágják azt a szerencsétlen barikát, hogy fényesebb legyen a szőre. Ez borzasztó, ugye? Ez felháborít. Hát bizony, így készül az a gyönyörű szőrmebunda. Micsoda kegyetlenség. Mm. És hát éppen ezért, ha nekem nem szabad megennem egy jó paprikás csirkét, amiatt a kis vágás miatt, hát akkor hogyan járhatnál te szőrmebundával? Édes Robert. Drág, hát neked tökéletesen igazad van. Ugye? Nézd már, a Mari behozta a levelet. Na látod, tudtam, hogy ez egy drága kis feleségemnek milyen arany szíve van. Ugye sajnálod azokat a kis barikákat, és lemondasz a szőrmebundáról. Te megőrültél? A bundáról? Mari, vágja le azokat a csirkéket! Számomra ebből az egészből az szűrődik le, hogy az amerikai indián őslakosság valószínűleg, hogy táplálkozástudomány területén is bölcsek vagy bölcsebbek voltak nálunk. Az persze nem, abban persze nem vagyok egészen biztos, hogy az indiánok ettek egy magyar zöldséglevest, de abban teljesen biztos vagyok, hogy van egy magyar indián népballada, amit most meg is hallgatunk. Fehéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm keresem bár, nem kenyerem a dicsekvést, de hát megint győztem, és a gyerekkor, amíg tartott, Vinnetúként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szökkes kalpot. És szilajló és vörös felő, tehát szíjú is voltam néha, megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a Sebesült Érd nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor eltemettek, a rám került súlyos föltől, nem láttam, hogy az élet szép, és azóta ott lent pörköl valami pókol, de így most a töröm, hogyha meg lenne, azzal kivágnám én magam, s nem pörkölödnék tovább benne. S elindulnék nagy szellemként rendet rakni a világba, ahol baj van, Robin Hoodként lönnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián, vagy télapó, hogyha lehet, télapó halott indián. A következő együttes neve is valamilyen módon kapcsolódik ez a témához, úgy hívják őket, hogy Animal Cannibals, és Somló Tamás fog velük énekelni. Nálam a hétfőtől csütörtökig kész kínszenvedés, de jön a péntek és a felüdülés, a teljes beszürkülés, elöltűnés. Indul a tudatos heti menekülés, ma megint belebújok abba a szerepbe, amikor a bőrömből kibújva önfeledve megyek a szórakozó helyekre, yeah, és belevettem magamat az ismeretlenbe. Péntek az én napom, a testem a zenére hangolok, meg egy jó italra, amit szűrcsölök, minek is kéne több, hey, hey, hey. Péntek az én napom, a testem a zenére hangolok, meg egy jó italra, amit szűrcsölök, minek is kéne több, hey, hey, hey. Jó ez az érzés, mikor szól az én dalom, amit várva vártam, vártam, most itt van a bárban. Csilli-villi csajok mini szoknyában, bátran, de nem párban. Úgyhogy az esti kaland kilátásban van. After party a kádamban. Addig megfigyelem, ahogy a dolgok keverednek. Az italok, a zenék, a nemek, a nyelvek. És hogy teljes legyen a kép, a DJ rátesz még. Felcsendül ez a szám, és mindenki nyomja a refrénét. Fintek az én napok, a testem a zenére hangolok. Meg egy jó italra, amit szűrcsolok. Minek is kéne több? Hey, hey, hey, fintek az én napok, a testem a zenére hangolok. Meg egy jó italra, amit szűrcsolok. Minek is kéne több? Hey, hey, hey. Hogy miért épp ma pörgök. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök. A szombat esti lázik, meg várjon más. Addig is tombol a péntek esti funky varázs. Száraz pesgővel és nedves testtel táncolunk, amíg a nap nem kell fel. Ja és a mobilodba jegyezbe kérlek. Folytatás jövő hét péntek. Mert tudod a péntek az én napom. A testem a zenére hangolok. Meg egy jó italra, amit szűrcsök. De minek is kéne több? Hey, hey, hey, péntek az én napom, a testem a zenére hangolok. Meg egy jó italra, amit szűrcsölök. De minek is kéne több? Hey, hey, hey. Vissza a zöldségfogyasztáshoz. Mit mondasz, Brigitta, mit csináljunk azzal a sok zöldséggel, ami úgy leesik a pucolás, tisztítás közben? Igen, ez egy nagyon érdekes téma, és örülök, hogy megemlítetted. Nagyon kevesen tudják, hogy a háztartási hulladék, illetve tehát a zöldségek a főzés után mennyire rossz hatása vannak a környezetünkre. Legfőképpen azért, mert természetesen egy háziasszonynak az a legegyszerűbb, hogyha kidobja a szemétbe. De nagyon kevesen tudják, hogy ez a lehető legrosszabb, amit tehetünk, mint háziasszonyok, mivel ha ezek a zöldség, illetve a háztartási hulladékok a szeméttelepre kerülnek, már pedig oda kerülnek, akkor metángázok szabadulnak fel, ami szintén, ahogy tudjuk, hogy nem csak a széndioxid, de a metángáz is felelős az üvegházhasztatásért, és ezért semmiképpen ez a lehető legrosszabb, amit tehetünk. Ezért amit ajánlanék mindenképpen, hogyha valakinek van egy kis kertje otthon, akkor meg lehet próbálkozni komposztálással, uh-huh. ami egyáltalán nem annyira bonyolult, mint amilyennek tűnik. Csak az a lényeg, hogy néha egy kicsit meg kell mozgatni, hogy levegő érje maga. Tehát ha van egy kis kertünk, akkor nyugodtan egyéb kerti maradványokkal, falevelekkel, fűvel összekeverhetjük. És hatalmas előnye, hogy pár hét leforgása után felhasználhatjuk a föld táplálására, tehát ugyanúgy, ha zöldségeket termesztünk, illetve ha van egy virágládánk, akkor nyugodtan felhasználhatjuk. Sokkal jobb, mint hogyha valami mesterséges. Pontosan. De is beszéljünk arra, ugye? Hogy a mesterséges táplálását a növényeknek. Igen. Mesterséges szerekkel. És mit csináljon az, akinek nincsen kertje? Lehet, hogy ki kellene találni egy újabb, újrahasznosító állomást, mint ahogy ugye vannak az üvegek, meg a elkezdett zuhogni az eső, nagyon meglepettünk. Vannak az üveg visszahasznos, újrahasznosítós és mindenféle, és lehet, hogy erre is ki kellene találni egy rendszer. Erre van egy rendszer, és nagyon jó, hogy ezt kérdezted, mert nem tudom, hogy láttad-e már a filmet, aminek az a címe, hogy No Impact Man. Nem, de felírom a címét. Ez egy nagyon érdekes dokumentumfilm, ami arról szól, hogy egy New York-i úriember a családjával együtt egy évet próbálta az, hogy hogyan tud úgy élni, hogy a legkevesebb negatív hatással legyen a természetre. És amiért eszembe jutott most ez a példa, mert ebben a filmben nagyon jó látható az, hogy mit lehet csinálni a háztartási hulladékkal. Amit az úriember csinált New York belvárosában, igen, szerzett egy faládát, és ő abban kezdett el komposztálni. Tehát gyűjtötte a háztartási hulladékot, illetve beszerzett egy-két gilisztát. Igen. És egy darabig, megmondom őszintén, mindenki hogy jól járt a giliszta is. Mindenki jól járt, és a végén kinyert az egészből egy használható komposztot. De meg kell említenem, mielőtt valaki ennek nagyon nekiállna otthon a konyhában, hogy a nyár folyamán nagy eséllyel szerez magának egy-két legyet. Igen. A komposzt környékén. Igen, és esetleg egy kis szaga is lehet, ezért mindenképpen elsősorban a kiskerti megoldást ajánlanám, igen, hogy ott próbálkozunk a komposzttal. Köszönöm szépen, Brigitta, nagyon hasznos információkat tudtunk meg. Tamás, mi a következő zene? A következő zeneszám egy kicsit érzelmesebb lesz. Kell-e mondanom, hogy női előadóról van szó? Mondjam, jó, mondom, Szekeres Adrien olyan, mint te. Nincs még egy pillantás, mi vérem szítaná. Nincs még egy kérintés, mi hangon folytaná. Nincs még egy pillantás, mi vérem szítaná. Nincs még egy kérintés, mi hangon folytaná. És úgy ringatta el, hogy könnyű jártam a sziklás hegyeken, jártam a kincset rejtő szigeten. környezetért is. Itt az idő a búcsúzáshoz. Megköszönöm Ballai Brigittának és Bán Tamásnak, hogy együtt lehettünk. Én is szeretném megköszönni, hogy minket hallgattak, és még egyszer csak egy nagyon gyors tanács, hogyha csak egy nap erejéig lemondanak egy héten a húsevésről, akkor nem csak az egészségükért tesznek, hanem pontosan a környezetért is. Tanás? Részemről volt a megtiszteltetés, hogy itt lehettem. Köszönöm a segítséget, hogy válogattad a mai műsor. Szívesen kérem, ne fogják magukat vissza, írjanak az e-mail címünkre, írjanak a Facebookra, lájkoljanak minket, hogyha lehetséges. Különösen tudom, hogy Rozs Ildikó műsorvezető szerkesztő napjai be vannak aranyozva, hogyha valaki reagál a műsorra. Köszönöm szépen. A jövő vasárnap ismét velem fognak találkozni, az itteni idő szerint 17 órától 18 óráig itt a WRSU FM-en, a Radgersz Rádió stúdiójában. Mindenkinek további szép nyarat, jó időtöltést kívánok. Búcsúzik a műsorvezető Rozs Ildikó. Utánunk az írek órája következik, jó szórakozást. Kérem Tamást, hogy konferálja be az utolsó számot. Az utolsó szám pedig Németh Juci Love Me or Leave Me című száma lesz. Ugyan angolul fog benne énekelni, de ez bizony nagyon magyar zene, hogyha nagyon figyelik a címbalom szólót a közepén. Úgyis el fognak jönni maguktól. Köszönöm szépen még egyszer, viszont hallásra. Getting with somebody else. There'd be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, I don't wanna borrow. Having today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Music heard on WRSU FM is provided.